Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на Панямонні. У пачатку чэрвеня 1294 году сын караля Літвы Пуквера Віцень правёў другі паход на польскі горад Ленчыцы. Выправа аказалася яшчэ больш паспяховай дзякуючы добрай арганізацыі. Ліцвінам удалося захаваць у таямніцы падрыхтоўку да паходу. Ліцвінская дружына перадолела адлегласць у 400 кіламетраў, па дамове з Баляславам II Мазавецкім без перашкодаў прайшла праз яго землі і нечакана выйшла да горада. Напад на Ленчыцы прыйшоўся на час набажэнства. Калі мясцовы люд сабраўся ў касцёлах, таму здабыча аказалася такой вялікай, што паводле храніста на кожнага ліцвінскага воя прыходзілася па 20 палонных. Добра быў арганізаваны адыход войска, абцяжаранага лупамі і палонам, таму маруднага на маршы. Калі ленчыцкі князь Казімір сабраў дружыну і кінуўся ў пагоню за ворагам, то быў разбіты колькасна меншым ліцвінскім войскам і сам страціў жыццё ў баі. Такія далёкія выправы былі магчымымі пры ўмове добрых адносінаў з мазавецкімі князямі, бо большая частка шляху ліцвінскіх войскаў пралягала праз іх уладанні. З сярэдзіны 90-х гадоў маюцца сведчанні пра захаванне прыязных кантактаў Вялікага княства Літоўскага з мазавецкім князем Баляславам. Пра мір паміж Літвой і Мазовіяй, як працяг саюзу ад часоў Трайдэна, сведчыць тая акалічнасць, што апошняя в гэты час не была аб'ектам ліцвінскіх нападаў. Праўда, мазаўшане не чуліся бяспечнымі пры пераходзе праз іх землі ліцвінскіх аддзелаў. Напрыклад, як паведамляе крыніца, падчас маршу ліцвінаў у 1294 годзе мазаўшане пахаваліся ва ўмацаваных паселішчах. З усіх гэтых даволі скупых звестак ордэнскіх храністаў можна зразумець, што займаючы вялікакняцкі пасад, Віцень меў за сабой добрую школу кіравання і немалы досвед ваеннага правадыра. Разам з гаспадарскай пасадай Віцень атрымаў у спадчыну ад бацькі прыярытэты знешняй палітыкі, сутнасць якой можна перадаць адной тэзай: вайна на захадзе, мір на ўсходзе. Кажучы больш канкрэтна, гаспадарства па-ранейшаму мусіла вырашаць дзве найважнейшыя задачы. Першая – абарона ад тэвтонскага ордэна, другая – захаванне статус-кво на Русі. Таксама, паводле даўняй традыцыі, Віцень імкнуўся трымаць па меры магчымасці пояс бяспекі вакол Літвы праз саюз з галіцка-валынскімі князямі, мазавецкімі князямі, полацкай і віцебскай землямі і не дапускаць да сур'ёзнай вайны на два фронты. Зялёны я рукав. спакон вякоў. Нарастала напруга на паўночна-заходнім напрамку, дзе ўжо амаль два дзесяцігоддзі вялося упартае змаганне з тэўтонскім ордэнам. Крыжакі на той час ужо цвёрдай нагой стаялі ў прусах, падпарадкавалі ўсе мясцовыя плямёны, пакрылі краіну сеткай павуцінай малых і вялікіх замкаў ды пачалі яе загаспадарваць. Тэўтонскі ордэн у гэты час канчаткова звязаў свой лёс з Прыбалтыкай. У 1309 годзе вялікі магістр перанёс галоўную рэзідэнцыю з Венецыі ў Мальбарг у прусах. Па запрашэнні ордэнскіх уладаў у прусы праз тэрыторыю Польшчы з перанаселеных нямецкіх земляў непарыўна прыбывалі сяляне, гараджане і шляхта. Усе атрымлівалі тут зямлю і часовыя падатковыя палёгкі. Ордэн карпатліва разбудоўваў гаспадарку краіны, матэрыяльную аснову свайго існавання. Манахі-рыцары паводле статуту мелі галоўнай задачай хрышчэння паганцаў. Аднак у прусах яны займаліся найперш будовай уласнай феадальнай дзяржавы, у якой браты-рыцары з'яўляліся калектыўным сюзерэнам. Ордэн усё яшчэ моцна залежаў ад фінансавай і вайсковай падтрымкі каталіцкай Еўропы, але мог атрымліваць яе толькі для вайны супраць паганцаў, якія не хацелі прыняць хрысціянства добраахвотна. Адсюль вынікала, здавалася б, парадаксальная зацікаўленасць ордэна у існаванні ў Прыбалтыцы паганства. Абвінавачванні супраць рыцараў у занядбанні хрысціянскай місіі, якія не раз выказваліся іх ворагамі, хоць і перабольшаныя, пэўна мелі пад сабой падставы. Паступова выпрацоўваліся тактыка і стратэгія ордэнска-ліцвінскай барацьбы. На пруска-ліцвінскім пагранічы дзейнічала служба выведкі з абодвух бакоў, галоўнай задачай якой было ранняе папярэджванне пра надыход варожага войска. Для збору інфармацыі выкарыстоўваліся гандляры, вандроўныя манахі. Пунктуальныя немцы акуратна збіралі, запісвалі ўсе здабытыя звесткі і складалі в архівах. Частка данясенняў ордэнскіх разведчыкаў пра жамоіцкія ліцвінскія землі з другой паловы 14-го пачатку 15-го стагоддзя, так званыя «Вегеберіхте» – дарожныя звесткі, захавалася ў Кёнігсбергскім архіве і была апублікаваная у 19-м стагоддзі. эфиры радуе рацыя, праграма «Спакон вякоў». Акрамя арганізацыі паходаў на варожую тэрыторыю і абароны сваёй зямлі, абодва бакі імкнуліся выкарыстаць супярэчнасці ў стане ворага. Ліцвінскія гаспадары прымалі прускіх уцякачоў, часам цэлыя плямёны. Крыжакі пераваблівалі на свой бок жамойцкіх нобеляў і скіроўвалі іх супраць ліцвінскага гаспадара. Падобная тактыка неаднаразова забяспечвала ордэну поспех падчас пакарання Прусіі. Відочна, і тут яна прынесла пэўныя вынікі, бо Пётр Дузбург узгадвае пра сутычкі жамойтаў з ліцвінамі. Цытую яго хроніку прускай зямлі. У той самы час контурам Рагнеты быў брат Людвік Лібенцэл, які разам са сваімі братамі і воямі вёў шмат воінаў з ліцвінамі са слаўнымі вынікамі. Не можна поўнасцю пералічыць войны, якія ён вёў супраць ліцвінаў. Але калі казаць сцісла, быў супраць іх настроены так ваяўніча, што на працягу 6 гадоў, калі кіраваў названым замкам, змусіў усіх ліцвінаў, якія жылі над Нёманам ад ракі Вілії да зямлі Ламмата, заключыць з хрысціянамі мір на тых умовах, што кожны год будуць яму даваць вызначную даніну. І дзіўная рэч, хоць зрабіў ім шмат злога, аднак так моцна яго шанавалі, што таксама старшына, праз пасярэдніцтва якой кіраваў тады жамойцю, намаўляла паспаліты люд супраць ліцвінскага караля. Так што шмат разоў прыступалі да вайны супраць караля, падчас якой у адным баі бывала некалі па 100 або 200 або болей забітых. Канец цытаты. Наступ на жамойць крыжакі вялі паводле добра адпрацаванай схемы. На мяжы будаваліся замкі, як апорныя пункты для прасоўвання ў глыб варожай тэрыторыі. Гарадзішчы жамойтаў захопліваліся і знішчаліся, або пераўтвараліся ў крыжацкія замкі, выкарыстоўваліся ўнутраныя міжплемянныя і асабістыя канфлікты. Мясцовыя нобілі, перайшоўшы на бок ордэна, атрымоўвалі зямлю і прывілеі па ўзору прускай шляхты. Вынікам такога непарыўнага і маштабнага націску магла быць толькі ранейшая ці пазнейшая заваёва жамойці, калі б не ўмяшальніцтва вялікага княства літоўскага. Ліцвінскія аддзелы змагаліся тут на пярэднім краі, абаранялі жамойцкія гарадзішчы, хадзілі разам з жамойтамі ў паходы на ордэнскую тэрыторыю. Часам на чале аб'яднанага войска выступаў сам вялікі князь літоўскі. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Thank you. Музыка.